بسم اللہ الرحمن الرحیم فتق النار اللتی وقودها الناس والحجارہ وعیدت للکافرین. اگر تم سورت کی مثل بھی نہ لا سکو اور ہرگز نہیں لا سکو گے پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے. وعیدت للکافرین کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اعداد تیار کرنا ہو گیا یہ اور ادا سامان سفر جو ہے اسے کہا جاتا ہے. تو یہ بھی ہو گیا کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے اور اوتے دس یہ بھی ہو گیا. تو اتار اس کا معنی یہی ادا ساز و سامان والا جو ہے یہ ہو گیا. عدت زیر پڑھو تو اور معنی ہو گیا نا, خدا پڑھو تو ذات راہ ہو گیا, سفر خرچ ہو گیا. عدت ہو تو عورت جو گزارتی ہے تین حیض یا باقی مہینوں کے لحاظ سے یہ ہو گیا. اب یہ عطف کے طور پر ذکر کیا جانا چاہیے تھا. فتق النار آگ موصوف ہو جاتی اور التی وقودہا یہ جو جملہ سلا ہے اس پر عطف ہو جاتا. وہی دودھ کا لگ کیوں کر دیا گیا ہے اس کو, یعنی مقام وصل کا ہے, فصل کو یہاں ترجیح کیوں کی گئی ہے. جواب اس کا یہ ہے, فاضل خیال کو چلا رہا ہوں اس بڑی دقیق نظر اس جان کی, کہ معطوف تابع ہو جاتا ہے وہی دودھ کا آ جاتا. یہ تباہ حکم ثابت ہوتا اور اللہ کو منظور ہے قصدن یہ حکم ثابت کرنا, اس لیے سے الگ جملہ بنا دیا کیا ہے. اور جملہ استاد فاغم سوال کا جواب استاد فتق النار اللتی وقودہا الناس والحجارہ اس سے بچو, یہ انہیں کے لیے ہے یا اوروں کے لیے بھی ہے؟ نہیں, اصل تو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. مومن بھی جائیں گے تو صحیح, لیکن اصل مقصود کافروں کو عذاب دینا ہے. اس لحاظ سے وہی تو دلیل کا کہی, جس طرح ایک چیز تیار ایک بندے کے لیے کی جاتی ہے پھر تباہ دوسرے بھی فائدہ یا نقصان اٹھا لیتے ہیں, اسی طرح مومن فاسق اتباع نقصان اٹھائیں گے اصل مقصود ان کے لیے. پھر کافر ہمیشہ کے لیے اس میں ہوں گے, مومن چند دنوں کے لیے ہوں گے, بالآخر نجات پا جائیں گے. جب مصیبت تل جائے تو بندے کو پھر یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ آئی بھی تھی یا کوئی نہ. اسی طرح جب نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابل وہ چند ایام عذاب والے دیکھے جائیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہو گئے. اس لیے پھر کافر کافر جائے انہی کے لیے کہہ دیا کہ وہی تسلیم کار کریں. ایک ترکیب یہ ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ یہ حال بن جائے, حال مقارن ہوتا ہے اور کوئی عدت بازی ہو سکتا ہے. وقود و حناس و الحجارہ کی نسبت بھی یہ کوئی عدت ہو, پہلے تیار کی گئی ہو پھر فائل یا مفعول سے حال ہو, مقارن ہونا چاہیے نا فعل اور یہ حال. جہاں زید و ذال کے بعد تو مجیت اور رکوع مقارن ہے, تو ماضی ہو سکتا ہے اس سے بھی پہلے کے لحاظ سے ہو جائے. اس لیے پھر قد اعتبار کرنا ضروری ہوتا ہے. جانی زید ان راکبہ غلام ہو, ہو سکتا ہے غلام پہلے سوار ہو گیا ہو, وہ کارنا تو ثابت کوئی نہ ہوئی, وہ قد راکبہ یہ کہا جائے گا. اسی طرح یہاں بھی قد عدت للکافرین وقود ایندھن اس کا لوگ اور پتھر ہے اس حال میں کہ وہ تیار کی گئی ہے کفار کے لیے. فتق النار یہ مفعول ہو گیا نا, اس مفعول سے یہ حال بن جائے گی. ضمیر جو ہے وہ قریب ہے, النار بعید ہے, ذو الحال قریب کو کیوں نہیں منایا گیا, بعید کو کیوں منایا گیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ذو الحال اور حال میں اجنبی کا فاصلہ نہیں آنا چاہیے, جبکہ یہ اجنبی کا فاصلہ جو ہے وہ درمیان میں آ جائے گا. الناس والیارہ وقودہا کے بعد وہ مبتدا بن گیا, الناس والیارہ خبر بن گیا, خبر کا واسطہ جو ہے وہ ذو الحال اور حال کے درمیان لازم آ جائے گا, اس لیے یہ مناسب نہیں ہے. بعض لوگوں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ وقود اسم ہے اور حال جو ہے تو وہ فاعل یا مفعول کی حیثیت بیان کرتا ہے, پھر یہاں نہ کوئی فاعل نہ کوئی مفعول, حال بن کیسے سکتا ہے؟ اس پر اشکال یہ ہے کہ وقود بھی مصری معنی میں آتا رہتا ہے, پیچھے پڑ چکے ہو. اگر وقود مصدر ہو جائے تو پھر ہا یعنی یہ جیمان فائل ہو گئی, اگر حال اس سے بن سکتا ہے, اس لیے یہ جواب کافی نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ اجنبی کا فاصلہ درمیان میں آ جائے گا, خبر درمیان میں حائل ہو جائے گی. بنائی گئی ہے عدا سامان ان کے عذاب کے لیے اور پڑا گیا ہوتے تک, اس کا معنی بھی وہی عدا والا ہو گیا. اور جملہ مستان پر ہے, ناخت ہوتا ہے نا نئے سرے سے شروع کرنا, تو جملہ نئے سرے سے شروع کرنا تو نہیں ہے, کیا ہوا ہے مطلب مسئلہ مبنی لیل مفعول ہو جائے گی, نہیں مستان آفا تو ان کے معنی میں ہو گیا. چل یہ حال ہے ساتھ الوار کل کے, کس سے حال ہے؟ نار سے, وہ مفعول ہے نہ کہ ضمیر سے جو مقود و حام میں ہے. اب وہاں کیا تھا کہ وقود تو اس میں ایندھن, پھر ہا ضمیر نہ فائل نہ مفعول, حال تو ہے فائل مفعول کی بیان کرتا ہے, یہ اعتماد ہے ہی نہیں, پایا ہی نہیں جا سکتا. اس کا جواب دیا اگر سے بنا لے تو اس کو مستر پھر بھی نہیں بن سکتا ہے حال ضمیر سے, کیوں؟ للفصل بینہما بالخلق, کیونکہ صورت میں ذلال اور حال کے درمیان خبر کا فاصلہ جو لازم آ جائے گا. اب ان دونوں آیتوں سے ان کم تم کی رائے بے مما نزلنا علی عبدنا اور فلم تفلو ولم تفلو ان سے حاصل ہونے والے فوائد ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں, اور سرکار کی نبوت پر ان میں جو وجوہ استدلال ہے وہ بیان فرماتے ہیں. الاول ما فی معمن التحدی, جو انہیں کہا گیا ہے کہ فاتو بصورت میں مثل ہی, یہ تعدی ہو گئی. تحرید علی الجد, کوشش کرو ودو شہداءکم من دون اللہ, اور علم تفعلوا ولن تفعلوا, یہ بیچ ڈھایا گیا انہوں نے, جوش دلایا گیا ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں تیری مجال ہی نہیں کہ تو یہ کام کرے, تو دوسرا پھر ضرور اپنی کوشش سخت کرے گا نا کہ میں جھوٹا ثابت کروں اس کو. اس طرح پر یہ مزید ان کے لیے گویا تحریض ہو گئی, اور پوری طاقت سخت کرنے پر پرنگش کی جائے وہ پائی گئی. بتکریہ و تحدید و تعلیق الوعید, اسی طرح فتح کندار, یہ ترزنش ہو گئی. اسی طرح یہ وعید ہے اس کو معلق کس کے ساتھ کیا گیا ہے؟ علم تفعلو فتح کندار, تو اگر چھوٹی سی صورت کے ساتھ بھی تم واردہ نہ کر سکے تو تم روزہ کینر بن جاؤ گے. اس طرح ان کو بار بار جھنجھوڑا جا رہا ہے, کوشش کرنے پر برنگشتہ کیا جا رہا ہے, دھمکیاں عذاب کی دی جا رہی ہے نہ لانے کی صورت میں, لیکن اس کے باوجود وہ نہیں بنا کے لا سکے ہیں. پھر آپ کا برحق نبی ہونا, آپ کی کتاب کا برحق کتاب ہونا, تو یہ اس سے ثابت ہو گیا. اور اشکال ہے تو اس کا جواب دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ اس وقت چند بندے آپ کے سامنے ہیں, وہ اگر عاجز آ بھی گئے لن تفعلوا, تو ہو سکتا ہے بعد میں ایسے آ جائیں جو معارضہ کر سکیں, دوسرے علاقوں میں کوئی ایسے ہوں وہ معارضہ کر سکیں. تو یہ ہمیشہ کے لیے عجز کیسے جائے وہ ثابت ہو گیا. اس کا جواب دیا کہ جب وہ لوگ وساحت بلاغت کے ساتھ معروف مشہور ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر معترض ہیں اور آپ کی صداقت کو چیلنج کرنے والے ہیں, تو پھر جب چنے ہوئے لوگ ان میں سے وہی تھے اس دور وساحت بلاغت والے میں, تو وہ عاجز آ گئے ہیں, تو پھر باقیوں کا عاجز آنا بطری کے اولا ثابت ہو جائے گا. اسی طرح ہو سکتا ہے وہ بنا کے لائے ہوں صورت لیکن چھپا دیا گیا اس کو, یہ احتمال بھی تو ہے. اس کا جواب کہ آپ اکیلے ہیں, وہ بے شمار ہیں, آپ کی بات تو چھپانا ممکن تھا, ان کی بات چھپانا جو ہے کیسے ممکن تھا. لہذا اس احتمال کی بھی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے. پھر ایک ہے مقابلہ حروف کے ساتھ, ایک ہے سیوف کے ساتھ. مقابلہ حروف والا سخت ہے یا سیوف والا سخت ہے؟ وہ حروف کے مقابلے سے عاجز آ کے تلواروں کے ساتھ مقابلے سے آ گئے ہیں اور جانے برباد کر کر آ رہے ہیں اپنی, تو پتہ چلا نا کہ ادھر حروف کے ساتھ مقابلے میں عاجز آئے تو تبھی وہ ہتھیار سنبھالے ہیں. اس سے بھی واضح ہو گیا کہ آپ اپنے دعوے میں گویا کامیاب ہو گئے اور وہ لوگ جو ہے مخالفت میں ناکام ہو گئے. اور اس میں سرکار کی نبوت پر دلالت کیا ہے؟ اخبار الغیب جو ہے وہ پائی گئی ہے, لن تفعلوا, تم ہرگز اس کی مثل زیاد کو نہیں لا سکو گے اور نہیں لا سکے ہیں. پھر مستقبل کی خبر دی ہے اور جیسے فرمایا اسی طرح ہوا, یہ علم غیب جو ہے وہ ثابت ہو گیا. اس پر بھی اشکال یہ ہے کہ لن تفعلوا مستقبل کی بات ہے, مستقبل ختم ہو گیا, ماضی بن گیا ہے, ابھی باقی ہے نا قیامت تک کے لیے. یہ لن تفعلوا والا اعلان تھا, ہو سکتا ہے اب کوئی پیدا ہو جائے اس طرح کا جو بنا لے مثل اس کی جائے, اس کا پھر جواب دیتے ہیں. یہ جو تان تشنی کرنے والے تھے وہ بہت بڑے فصیح ہیں, بلیغ ہیں, جب ان کا عجز جو ہے وہ ثابت ہو گیا تو پھر پچھلوں کا بطری کے اولاد جو ہے تو وہ ثابت ہو جائے گا. تیسری وجہ سرکار کی نبوت کے برحق ہونے کی کیا ہے؟ کہ آپ نے دعویٰ کیا میں نبی ہوں, ذرا شک کا آپ کو ہوتا پھر اتنے نہ ڈٹ جاتے ہیں. وہ ہر مقام پہ ہر طرح کی مخالفت کر رہے ہیں, مناظرے کر رہے ہیں, مجادلے کر رہے ہیں, تلواروں کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں, وطن سے بے وطن کر رہے ہیں, آپ ڈٹے ہوئے ہیں. تو آپ کو اپنے برحق نبی ہونے پر کامل وثوق اور اعتماد ہے. پھر آپ نے خبر دی مکہ فتح ہو جائے گا, راجا رسول اللہ والفتح ورایت اللہ سے ادخلون فی دین اللہ افواجا, اور اسی طرح پر ہو رہا ہے. لہذا روز بروز الٹا ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اور خالص جائے تو وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سے ثابت ہوا کہ محبوب کریم علیہ السلام میں تسلیم برحق نبی ہے. اور اعتقادی مسئلہ جو یہاں سے ثابت ہوا وہ بیان فرماتے ہیں کہ عدت ماضی کا سیگا ہے, جنت کے بارے میں کیا فرمایا او عزت للمتقین, دوزخ کے بارے میں فرمایا او عزت للکافرین. پھر ظاہر یہی ہے کہ جنت دوزخ پہلے سے موجود ہے, آیت اترنے سے قبل موجود ہے. تو آج سنت کا مطلب یہی ہے جنت بھی اب موجود ہے, دوزخ بھی اب موجود ہے, پہلے سے اللہ نے موجود فرما دی ہے. متضلہ کہتے ہیں نہیں, پیدا کی جائیں گی جنت کی دوزخ کی, تلک دار الآخرۃ نجعلھا, نخل و آسمانہ میں کر دیا انہوں نے کہ اسے پیدا کیا جائے گا. زارع رسی کا ذکر کیا گیا ہے, یہ آد قرآن پر ایمان لانے والی بات ہو گئی نا, وہ عدت چھوڑ دیا ہے, نجعلھا پہ ایمان لے آئے ہیں, ادھر ایمان نہیں. تو وہاں نجعلھا نخل کے معنی میں نہیں, سیر کے معنی میں ہے. پیدا تو ہو چکی ہیں لیکن حوالے کب کریں گے؟ قیامت کے بعد دوستیوں کو دولت سونپ دیں گے، جنتیوں کو جنت سونپ دیں گے؟ وہ جال بسیط نہیں ہے، جال مؤلف ہے، جال طلما زید مطلب حوالے کر دیا، قیامت کے دن حوالے کی جائیں گی نہ کہ پیدا کی جائیں گی. معراج کی حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے جنت کے اندر سیریں فرمائی، حضرت عمر کا مکان دیکھا، بیوی بیٹھی تھی، پورے مکان کو روشن کیے ہوئے تھی، تو پوچھا کس کا مکان؟ کہا گیا عمر ابن خطاب کا. تو فرمایا ذکر تو غیر آتا کہ مجھے تمہاری غیرت یاد آئی، تمہارے نے پاؤں پیچھے ہٹا لی. حضرت عمر نے رو کے عرض کیا آلے کا غالو یا رسول اللہ، میں آپ کے حق میں کیا غیرت کر سکتا تھا، مطلب لوگوں کے حق میں غیرت کا مظاہرہ کرتا ہوں نہ کہ آپ کے حق میں. نواز آپ پڑھا رہے ہیں، پہلے آگے بڑھے، پہلے پیچھے ہٹ رہی ہے، دونوں ہاتھ اس طرح کیے ہوئے ہیں جس طرح کسی چیز سے بچاؤ حاصل کیا جا رہا ہو، پھر آگے بڑھتے گئے، ہاتھ کسی چیز پہ رکھا اس طرح پکڑا. عرض کیا گیا آج آپ نے نواز میں ایسا عمل کیا ہے جو کبھی نہیں دیکھنے میں آیا تھا، میں پہلے دوزخ میرے پیش کی گئی، اتنی قریب کر دی گئی کہ میں نے عرض کیا خدایا کیا میں بھی تو دوستیوں میں سے نہیں ہوں کہ اتنی قریب آ رہی ہے، تو میں اس لیے پیچھے ہٹتا گیا. پھر جنت قریب کی گئی تو میں نے خوشے پہ ہاتھ رکھا، اور لو اخذ تو من ہو لاکل تو من ہو بابا کہتی دنیا، اگر وہ توڑ لیتا تو تم کیا ہوتا، کھاتے رہتے، وہ خوشہ بھی ختم ہونے تھے نہ آتا. لہذا بالفعل دوزخ کی جنت کی بلی جس نے باندھی تھی کھانے پینے کو کچھ نہیں دیا تھا، تو آپ نے دوزخ بھی دیکھی، اور فرمایا میں نے وہ عورت کی دوزخ میں دیکھی اور بلی اس پر مسلط کی گئی تھی، اسے نوچ رہی تھی. لہذا حدیث بھی آیات بھی اسی پر دلالت کرتی ہے. اور نجالوں کو آڑ بنانا غلط ہے، کیونکہ وہاں مسید کے معنی میں ہے کہ منتقل کریں گے، ان کے حوالے کر دیں گے، یہ معنی الگ پیدا کریں گے. تقریر سرزنش کے ساتھ اور دھمکی کے ساتھ وعید کو معلق کرنا، نہ لانے اس چیز کے جو معرض ہو، چھوٹی سے چھوٹی صورت کے پرانی صور میں سے چل کے اور اپنے مشہور کے ساتھ اور ان کا انہوں نے صورت بنائی ہو لیکن چھپا دی گئی ہو، اس وام کا اضافہ کرتے ہیں کہ وہ کثیر تعداد میں ہے، کسی طرح عامی قسم کے لوگ ہوں، بعد میں کوئی ہو جائے جو اسی بلیغ ہوں اور معارضہ کر سکیں، اس وام کا بھی اضافہ کہ مشہور ہیں ساتھ فساد کے. تیسرا وام کیا تھا کہ اسے کیا پرواہ نہ کی ہو، ایک بندہ جاہل ہے بڑے دعوے کرتا ہے تو دوسرے علماء پرواہ نہیں کرتے، بھی جاہل ہے الف کو کلی جاننے والا ہے، اس کی بات پہ کیا توجہ دینے کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی اس طرح کی بے پرواہی کر دی ہو. تو اس کا اضالہ کیا کیا، تحالوں کے ملا المزاج تھا، اپنے آپ کو زد بازی میں ہلاکتوں میں ڈال رہے تھے، اور حروف کے مقابلے کے بعد پھر سیوف ادھر سے عاجز آیا تو سیوف کے ساتھ مقابلے پہ آ گئے، پھر نظر پہ ہوئے مار دے کے اور مجبور ہو گئے طرف کس کے جلا وطنی کے جلا الوطن، تو کافرات پہ جلا وطن نہیں ہوئے تھے، سرکار کو جلا وطن کیا تھا، اجلاء الوطن یہ ہو گیا کہ آپ کو جلا وطن کریں، یا جو قتل ہو رہا ہے کئی بھاگ بھی گئے نا جب مکہ فتح ہو گیا، تو اس لحاظ سے جلا الوطن کہہ دیا، بدل المحل تو ہے جہاں وہ قربان کر رہے تھے. پھر مزمن ہے غیب کی خبر کو، واقعہ میں جو حالت کیفیت تھی اس پر یہ خبر لنتا پھیلو، جس طرح زبانی کا آ گیا پھر واقعی بھی وہ نہ بنا کے لا سکے، پھر خبر مستقبل کی کو دے دے لیکن پوری نہ ہو، پھر آخر واقعہ ہو جائے تو پھر وہ غیب کی خبر کیا بنی، جھوٹ بن گیا نا. اس لیے اللہ باہ یا لے کا ہے نفس الامر کے مطابق ہے. اور اگر وہ مواد کرتے کسی ایک ساتھ البتہ ممتنع نہ ہوتا اس کے بعد خاص طور پر جب کتان کرنے والے آپ میں بہت زیادہ تھے بنسبت آپ کا دفاع کرنے والے کے ہر زمانے میں مخالف مسلمانوں کے زیادہ ہیں. اب بھی نفری مسلمانوں کی پوری دنیا کے بات کی جائے ان کی نسبت بہت قلیل ہے. اس خوف سے کہ کہیں معاوضہ ہو ہی نہ جائے, ذرا تردد ہوتا کہ کوئی بنا کے لے ہی نہ آئے تو میری سکی ہو جائے گی, تو آپ نہ مقابلے کا چیلنج کرتے یا زیادہ زور نہ دیتے. یہاں آپ بار بار زور دے رہے ہیں اور پھر لن تسالو کے ساتھ, پھر ودو شہدا آگوں کے ساتھ ان کو خواب کا مار دے کر مجبور کر رہے ہیں. ابھی تیار کی جا چکی ہے اور پیدا کی جا چکی ہے, یہ دو دفتے میں دونوں موجود ہیں. مخلوق کام جس کا آل سنت کا مدد ہو گیا تو آیت کریمہ سے وہ واضح ہو گیا, وہ عزت للمتقین بھی ہے, وہ عزت للکافرین بھی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار, بشارت دیجیے ایمان والوں کو, نیک اعمال کرنے والوں کو, اس بات کی ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے اندر نہریں جاری ہیں. تو اس کا ماقبل کے ساتھ تعلق جو ہے وہ کیا ہوا, بتلایا کہ یہ وا واقفہ ہے اور پہلے ان کو دوزخ کا عذاب جو ہے وہ سنایا گیا ہے, اب جو ایمان لانے والے ہیں نیک عمل کرنے والے ہیں تو ان کو جنت کی بشارت جو ہے وہ دی جا رہی ہے. تو قرآن پاک میں یہ انذار اور بشارت اکٹھے چلتے ہیں, ترغیب بھی ترہیب بھی, کیونکہ محض ترغیب رہے تو پھر الامن من اللہ ہے کفر بن جائے گا, محض انذار رہے تو مایوسی نہ ہو جائے تو الیاس من اللہ ہے کفر بن جائے گا, تو پھر الایمان بین الخوف والرجا, بین بین ایمان ہوتا ہے ڈر بھی رہے اور امید بھی رہے, تو اس لیے دونوں اکٹھے چلائے جاتے ہیں, ترغیب بھی اور ترہیب بھی, تاکہ نہ بالکل یا مایوسی ہو جائے نہ بالکل یا مطمئن ہو جائے. اب اس میں اشکال یہ ہے کہ بشیر انشاء ہے اور پہلے خبریں پائی گئی ہیں تو پھر مناسبت ہی کوئی نہیں انشاء میں اور خبر میں, عطف کے لیے تو مناسبت ضروری ہے. اس کا جواب دیا کہ یہ عطف جو ہے تو مجموعی حالت کا مجموعی حالت پر ہے, کفار کے ساتھ جو مکالمہ ہے اس مجموعے پر اس مجموعے کا عطف جو ہے وہ ہو گیا, تو ہر جملے کا دوسرے پر نہیں تھا تو ان میں مناسبت تلاش کی جائے, بلکہ چند جملوں کے مجموعے سے جو اخذ ہونے والی حیات ہے اس کی دوسرے جملوں سے اخذ ہونے والی حیات پر عطف ہو گیا. پہلے جو قرآن کے منکر تھے ان کا عجز بیان کر دیا, قرآن کی اکانیت بیان کر دی, اب جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں تو اس کے مطابق عمل کرنے والے پر ان کی شان اور ان کو جو ملنے والا اجر ثواب ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اس طرح پر تناسب ہو گیا, ادھر ترہیب ہو گئی ادھر ترغیب ہو گئی, ادھر انذار ہو گیا ادھر بشارت ہو گئی. سبحان اللہ, بشارت دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, اس کی جنت لہم بے پھر عزت کر دی گئی ہے. عزف علی سال اسے کہتے ہیں نا, فواس پیر سے جر فعل کا تعلق ہوتا ہے تو عرف جر ہٹا دیا اور راہ راست فعل کو مسلط کر دیا. یہ مفعول کا پہلے جملہ پر اور مفعول ہے عزف ڈالنا, اس کی حال کا جو ایمان لائے ایمان لائے ساتھ قرآن کے مقصود ہے عطف, اور مقصود ہے کیا وصف ان کے ثواب کا بیان کرنا, ثواب کا عطف ہے کس پر, اوپر حال ان کے جنہوں نے کفر کیا, اور ان کے عقاب کی کیفیت, جیسے کہ جاریہ ساتھ اس کی عادت الہیہ. عادت الہیہ کیا ہے؟ شفا ترغیب بترہیب ملایا جاتا ہے, ترغیب کو ساتھ ترہیب کے, ثواب میں رغبت, عذاب سے ڈراوا. کیوں؟ تنشیتم, واسطے خوش کرنے کے اور بندیستہ کرنے کے, اس چیز کے کمانے کے لیے جو نجات کی موجب ہے, اس چیز سے روکنے کے لیے جو ہلاکت کے قریب کرنے والی ہے. بس اب اس سوال کا جواب کہ عطف میں مناسبت ہونی چاہیے, جبکہ معتوف علیہ خبریں ہیں اور یہ انشاء ہے, مناسبت کوئی نہیں ہے. اس کا جواب نہیں, عطف فیل کا بذات خود, اس فیل کا پہلے فیل پر نہیں, تاکہ واجب ہو کہ طلب کیا جائے اس کے لیے, اس کے ہم شکل کو امر یا نہ. یہ امر ہے بشیر, تو وہاں پھر اندر وغیرہ پہ ہونا چاہیے, تب عطف ڈالا جائے گا. ایک تو یہ جواب آ گیا. او اللہ فتقو یا فتق اللہ, وہ بھی امر ہے, انشاء ہے, اور بشیر یہ بھی انشاء ہے, لہذا مناسبت ہو گئی. تو اس طرح پر تناسب جائے جملے کا جملے کے ساتھ, وہ بھی واضح ہو جائے گا. فتق النار التی وقودہا الناس والحجارہ, وہ تو صرف حکم ہے نا کہ بچو. آگے بشارت ادھر ہے کہ تمہیں یہ چیز بالفعل عطا کر دی جائے گی. اگر بالفعل عذاب میں ڈالا جائے گا وہ تو کوئی نہیں ہے, پھر بھی مناسبت تو کوئی نہ رہے گی. اس کا جواب دیا کہ جب یہ حکم دیا گیا فتقو والا, تو جب انہوں نے معارضہ بھی نہ کیا, ایمان بھی نہ لائے, حالانکہ قرآن کا معجزہ ہونا ظاہر ہو گیا, تو پھر اب کفر کی صورت میں وہ مستحک عذاب کے ہو گئے. اس طرح پر وہاں استحقاق کے عقاب ثابت ہو گیا, ادھر ایمان لانے کی صورت میں استحقاق کے سوال ثابت ہو گیا. تو یہ مناسبت اس میں آ جائے گی. یا تو ہے اوپر فتح کن کے, کیونکہ جب وہ نہ لائے تو وارث تھا قرآن کے بعد تاجی مقابلے پر بلانے کے, تو ظاہر ہو گیا اعجاز قرآن کا. اور جب ظاہر ہوا اعجاز, جس نے کفر کیا مستحق عقاب ہو گیا, اور جو ایمان لایا مستحق ثواب ہو گیا. تو فتح کن میں اور بشر میں یہ مناسبت آ جائے گی. درج اور یہ چاہتا ہے کہ ڈرائے جائیں یہ, یعنی کفار, اور بشارت دیے جائیں یہ جو ایمان لانے والے ہیں. اور بشر سوا واحد ذکر حاضر کا ہے, تو بظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ بشارت دیں, یہ مراد ہو پھر بھی ٹھیک ہے, کیونکہ اصل تو آپ نے بشارت دی, پھر آپ کی نیابت کے طور پر آگے دوسرے جو مبلغین اسلام ہیں انہوں نے بشارت دی, ان کی بشارات آپ کی بشارت کے تابع ہیں, اس لیے بشر کا مخاطب سرکار کو بنانا واضح ہو گیا. یا کوئی معین مخاطب جو ہے وہ مراد نہیں ہے, ہر وہ جس سے بشارت متصور ہو سکتی ہے یہ مراد ہو جائے گا. اے ہر وہ شخص جو بشارت دینے کے قابل ہے, ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ تو بشارت دے. ابھی امر وجوب کے لیے ہے یا نظم اور استباب کے لیے ہے؟ وجوب کے لیے ہو تو پھر تبلیغ واجب علی الکفایہ ہے, ہر ہر بندہ پابند اس کا نہیں ہے, پھر مراد عالم ہو جائے, علماء مکلف ہوں گے, اور وہ بھی سارے نہیں, ایک آدھ علاقے میں ہو جائے جو امر نہی پہنچا دے, جنت دوزخ کے بارے میں بتلا دے, بشارت انذار, تو باقیوں کا واجب ادا ہو جائے گا. کوئی بھی نہ کرے تو سارے فرض عین کے ترک اتنے گنہگار ہو جائیں گے. اور اگر ندب کے لیے ہو تو ہر ایک کے لیے مستحب ہے, جو بھی ایک مسئلہ جانتا ہے اسے چاہیے کہ آگے بلے رو انی ولو آیت, ایک آیت کا ہی پتہ ہے معنی مفہوم, تو آگے اس کو بھی پہنچا دینا چاہیے. استباب کے لیے ہو تو پھر عام ہو گیا, اور ایجاب کے لیے ہو تو پھر یہ واجب الکفایہ ہوگا, علماء اور وہ بھی ایک علاقے میں, حد مسافت سے ہے 56 میل 6 فرلانگ, ان کے اندر ایک عالم جامع مانے ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو حلال حرام فرائض واجبات پوری جزیات سے ہیں ان سے آگاہ کر سکے. نہ ہو تو پھر سارے فرض عین کے ترک جتنے ہیں گنہگار ہو جائیں گے. چل حکم دیا رسول کرام صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ اصل خطاب میں یہی ہے کہ معین کے لیے وہ, اس لیے پہلا احتمال یہ ذکر کیا ہے, دوسرا کہ عالم ہر زمانے کا جو ہے علماء نے کہا عالم کہا ہے نا, کیونکہ فضل الکفایہ ہے نہ کہ فرض عین ہے, یہ ہر ایک جو قادر ہو بشارت پر یہ اس صورت میں اہل بشر کا امر استحباب کے لیے ہو جائے. تو کیا حکم دیا ہے کہ بشارت میں ان کو اب اور سوال ہے اس کا جواب کہ اللہ آپ کیوں نہیں بشارت دے, وبشروا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, براہ راست بشارت دے رسول گرامی یا علماء کے ذریعے بشارت دینے کا کیا مطلب, تو براہ راست دے تو اس میں تفاعل وغیرہ کا استعمال ہوگا کہ اس ہو سکتا ہے اللہ مہربانی کرے تو تمہیں جنت مل جائے, جب کسی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا گیا تو مطلب ہے مستحق ہے وہ, اس لیے براہ راست کہنا ضروری کوئی نہیں, کسی ذریعے سے بھی انہیں آگہی ہو جائے تو کافی ہے. تو یہ واسطہ بنانے کی حکمت یہ ہو گئی کہ وہ ذات خود مستحق ہو چکے ہیں ایمان لانے کے بعد, نیک عمل کرنے کے بعد جنت کے, کوئی بھی انہیں اشارت دے سکتا ہے, اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست نہیں دی بلکہ سرکار کے واسطے وسیلے سے یا علماء کے واسطے وسیلے سے. چل نے خطاب فرمایا انہیں ساتھ بشارت کے, جیسے کہ خطاب کیا کافروں کو, وہاں سرزنش مقصود تھی, یہاں واسطہ اختیار کر لیا تفخیم نشان ہم ان کی شان کو بڑھانے کے لیے کہ رسول بھیج کے اپنا محبوب بھیج کے ان کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے, اور ساتھ یہ حکمت ہو گئی کہ انہیں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ وہ اقدار ہو چکے ہیں بشارت دیے جانے کے اور مبارکباد دیے جانے کے, ساتھ اس کے لیے تیار کیا گیا ان کے لیے. بشرا مجرور کے طور پر بھی پڑھا گیا کہ کوئی عزت پر عطف ہو جائے گا, وہ جملہ مستانفہ ہے, پھر یہ بھی جملہ مستانفہ جو ہے وہ بن جائے گا. اعجاز قرآن ثابت ہونے کے بعد, حقانیت نبوت ثابت ہونے کے بعد, جو کافر ہے تو دوزخ ان کے لیے تیار, جو مومن ہو گیا تو جنت ان کے لیے تیار ہو گئی, اب وہ مستانفہ, یہ بھی مستانفہ بن جائے گا. بشر میں امام ہے تو مبتدا سے دور کرتے ہوئے فرمایا بشارت کیا ہے, الخبر السار, وہ خبر جو خوش کر دے, اس کو بشارت سے کیوں تعبیر کیا جاتا ہے, بشارت بشرے سے ہے, ظاہری جلد, بندہ خوش ہو تو چہرے پر آثار نمودار ہوتے ہیں خوشی کے, پتہ چلتا ہے کہ بندہ خوش ہے, غمگین ہو تو چہرہ مرجایا ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ یہ غم زدہ ہے. تو روح جو ہے وہ پھر پرواز کرنا چاہتی ہے خوشی کی وجہ سے, تو پھر خون اس کے ساتھ چہرے کی طرف سے وہ آ جاتا ہے, بلند ہو جاتا ہے, تو اس لیے چہرہ چمکتا ہے اور آب و تاب اس میں زیادہ سامنے آ جاتی ہے. اس پر مزید تائید پیش کرتے ہیں کہ جو خوش کرنے والی خبر ہے جس سے چہرے پر یہ آثار ظاہر ہو, بشارت اسی کو کہا جاتا ہے. اسی لیے فقہائے کرام نے کیا فرمایا کہ بشارت کیا ہے, پہلی خبر, بعد میں اگر وہی بات کو بیان کرتا ہے تو اس سے وہ خوشی تو حاصل نہیں ہوتی, وہ تو پہلے ہو چکی, اب تاثیر حاصل بن جائے گی, تو جو پہلی خبر ہے تو اس کو بشارت کہا جائے گا. ایک آدمی اپنے غلاموں کو کہتا ہے ہم بشارہ نہیں لے تو میں والا ذیفہ ہوا, اور اب یہ کے بعد دیکھ رہے لوگوں نے بتلایا ہے, جو پہلے آ کے بتلائے گا اس کی خبر بشارت ہے, لہٰذا وہ حریت کا اقدار ہوگا, دوسرے نہیں ہوں گے. اور اگر من اخبارہ نہیں کہتا ہے تو پھر خبر تو سارے دے رہے ہیں, لہٰذا سارے آزاد ہو جائیں گے, بشارہ نہیں کی صورت میں صرف پہلا جائے وہ آزاد ہوگا. یہ ظاہر ہوتا ہے اثر خوشی کا, شراب میں جلد میں, اسی لیے فرمایا سرکار نے پہلی خبر ہے افراد کے اگر ایک آدمی غلاموں سے کہے آزاد ہے تو خبر دی انہوں نے اکیلے اکیلے الگ الگ آزاد ہوگا پہلا, اگر کہ من اخبار نہیں تو سارے آزاد ہو جائیں گے. اب اس میں اشکال ہو گیا کہ تم کہتے ہو خبر جو خوش کرنے والی بشارت اسے کہتے ہیں, حالانکہ بشر میں آزاد علیم, آزاد علیم کے اقدار ہونے کی خبر تو پریشان کن ہے, پھر اس کو بشارت سے تعبیر کیا جا رہا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں حالت تحکم میں کہ وہ مزاج کے طور پر, کیونکہ انہیں روکا گیا برے کام نہ کرو کفر نہ کرو, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں, پھر اس کا لازمی نتیجہ عذاب تھا. جب اس عمل پہ خوش ہے تو وہ عذاب پہ خوش ہے, اس لیے بشرہم عذاب علیم جاتی ہے فرما دیا گیا ہے. ایک ضد کو دوسری ضد کی جا بجا قائم کر دیا گیا ہے مزاج کے طور پر, یا گویا وہ چونکہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں تو اس طرح پر, جس طرح شاعر کا قول ہے تائیہ تو بیل ہے ضربن وزیر, ان کے درمیان باہمی تحفے طائف کیا ہے, درد پہنچانے والی ضربے مخالفوں کو مارتے ہیں, یہ تحفہ ان کی طرف سے ایک معروف تحفہ ہو گیا, مال دینا تو کھانے پینے کی چیز دینا, لیکن یہ غیر معروف ہو گیا, پھر اس معروف کی جگہ پر اس غیر معروف فرد کو ذکر کر دیا گیا ہے. تو یہاں بھی اسی طرح معروف بشارت تو جنت کی ہے, یہ غیر معروف ہو گئی تو اس کو پھر اس معروف کی جا بجا ذکر کر دیا گیا تھا. صالحات وعمل الصالحات, تو صالحات صفت کا سیگا ہے, موصوف ہے ہی کوئی نہ, تو پھر جب تک موصوف نہ ہو تو صالح کا مستاق کیا پتہ چل سکتا ہے. اس کا جواب دیتے ہیں کہ صفات غالبہ کے قبیل سے ہے, جس طرح حسانہ اصل ہے خصلت حسانہ عادت حسانہ, لیکن یہ صفت اتنی عام ہو گئی کہ خود بخود ہی موصوفیت سے سمجھ آ جاتا ہے, اس لیے ذکر کی ضرورت ساتھ نہیں رہتی ہے. اصل مراد کیا تھا, عامل الخصلات الصالحات, لیکن پھر موصوف کے ذکر کی ضرورت بھی سمجھی گئی, صالحہ پر اکتفا کیا گیا ہے. اس پر محاورات عرب سے تائید پیش کرتے ہیں, جس طرح حتیہ شاعر کو کہا گیا کہ یہ جو بادشاہ تازہ بنا ہے تو اس کی مذمت وغیرہ کر, یہ نعمان بادشاہ بنا تو برادری کو پھر حسد لائق ہوا, تو انہوں نے حتیہ شاعر کو کہا کہ اس کی مذمت کر حجب کر. اس نے کہا کہ میں کیسے حجب کر سکتا ہوں, حالانکہ میرے عدم موجودگی میں میرے گھر ان کی طرف سے انعامات سے وہ پہنچتے رہتے ہیں, تو جو اتنا مجھ پہ مہربان ہے کریم ہے, میں ان کی حجب کیسے کر سکتا ہوں. تو ما تنفق کو صالحہ تم مصروف نہیں ذکر کیا ہے, صرف صالحہ کو ذکر کیا ہے, تو پتہ چلا کہ یہ صفت قائم مقام کس کی ہوتی ہے, موصوف کے ساتھ موصوف ذکر کرنے کی ضرورت یہاں نہیں ہے. باقی شرعی طور پر اس کی تعریف مفہوم کیا ہے, ما صبغ الشرع حسنہ, ہر ایسا عمل جس کو شریعت میں جائز قرار دیا ہو اور مستحسن قرار دیا ہو, تو عمل و صالح کہنا چاہیے نا, پھر صالحتن مؤنث کے ساتھ ذکر کرنے کا کیا تک بنتا ہے. اس کا جواب دیا کہ موصوف خصلت یا خلت وہ اعتبار کر لی گئی, موصوف چونکہ مؤنث ہے تو اس لیے صفت صالح مؤنث ہو گئی, پھر جب صالحات سے وہ ذکر کر دیا گیا. اور اشکال اس میں یہ ہے, صالحات جمع ہے الف لام ہے تو استغراق کے لیے ہوگا, سارے نیک کام کریں, یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں نا کہ کوئی بھی غلط کام نہ ہو, صغیرہ خلاف اولاد نہ ہو, سارے مستحسن کام ہو, آخر انسان ہے بشری تقاضے ہے. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جنت جانے کا رستہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ سارے سالیات ہی سالیات ہوں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, عادت ناممکن ہے. وہ چھٹی ہو گئی, اس کا جواب کیا دیا, اللہ فی آل الجنس, تو لام جنس کے لیے استغراق کے لیے نہیں ہے. پھر جنس ہو تو ایک فرد کے ذمن میں بھی متحقق ہو جاتی ہے, صرف ایک نیکی کر لے بس جنس ہی ہو گیا, پھر ویسے کھلی چھٹی ہوگی فاسقوں کے لیے, وہ جنت کے اقدار بن جائیں گے. چونکہ جمع بھی ہے نا ساتھ, اس لیے ایک آدھ نیکی کے ذمن میں یہ جنس نہیں متحقق ہو سکتی. تو جمع ہے تو متعدد افراد ہونے چاہیے اس کے, مطلب ہے فرائض واجبات جو ہے وہ ادا کیے جائیں, حرام مکروہ تحریمی سے بچا جائے, باقی مستحبات یا مکروہ تنزیہ کر, مستحبات کا ترک ہو جائے, مکروہ تنزیہ وغیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو اس کی خیر ہے. اسی طرح ایک ہے دخول پھر جنت اس انداز میں کہ سرے سے دوزخ وغیرہ کی طرف نہ جائے, فوری طور پر داخل ہو جائے. ایک ہے کہ داخل پھر جملہ ہو جائے جنت میں, اگر سے دیر بعد ہو جائے تو تقوی کا ایک مطلب ہوتا ہے نا, کہ وہ مانے ہو کس سے, دخول پھر نار سے, ایک ہوتا ہے مانے ہو خلود پھر نار سے. پھر یہ تقوی وہ مراد ہو جائے جو خلود پھر نار سے مانے ہے, نہ کہ دخول سے مانے ہے, پھر اب ایمان ہو ساتھ نیکی زیادہ نہ بھی ہو, فرائض کا ترک کیا محرمات کا ارتکاب پایا بھی جائے تو پھر بھی پھر جملہ بشارت جنت کی ان کو حاصل ہو جائے گی, اگر ایمان سلامت ہے بالآخر نجات آ جائیں گے. تو گویا دخول اگلی مراد ہے, تو پھر یہ ہوگا کہ فرائض واجبات سب کی پابندی, حرام مکرو تاریمی سے اجتناب, پھر یہ خلود کنار سے بچ, بلکہ دخول سے بچ جائے گا. اگر ارتکاب بعض غلط امور کا ہو گیا ہے تو اس صورت میں پھر خلود سے محفوظ ہوگا ایمان کی سلامتی کی صورت میں. بشارت بھی پھر دونوں طرح کی ہو گئی نا, بشارت دخول اولی کی دے دو یا بالآخر جنتی ہونے کی بشارت دے دو, دونوں صورتیں ہوگی. کس طرح حجب کروں میں اور حال یہ کہ ہمیشہ رہتی ہے نیکی آل اعلام کی طرف سے میرے پس پشت بھی آتی رہتی ہے. اور یہ صالحات اعمال میں سے کیا ہے جس کو جائز رکھے شریعت اور مستحسن قرار دے, منت صالحہ تم کیوں کہا گیا ہے حسلت کی تعویل پر, خلت خصلت کا معنی یہ تعویل کے لیے ہو گیا, خصلت موصوف نکال لو خلت نکال لو, یہ مطلب ہو گیا. چل اللہ جنس کے لیے ہے نہ کہ استغراق کے لیے ہے. ایمان فقط نہیں ذکر کیا, عامل الصالحات فقط نہیں ذکر کیا, دونوں کو ذکر کیا ہے تو پتہ چلا کہ مجموع کو دخل ہے کس میں, جنتی ہونے میں. ایمان ہو عمل نہ ہو پھر بھی جنتی نہیں, یعنی فوری جنت میں نہیں داخل ہوگا, عذاب بھگت کے پھر داخل ہوگا. اور عمل ہو ایمان نہ ہو تو بنیادی کوئی نہیں ہے, لہذا اس عمل صالح کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوگا, پھر سرے سے وہ جنت کا اقدار نہیں بنے گا. اس لیے مجموعے کو دخل ہے کس میں, جنت کے استحقاق میں. پھر عطف ڈالا گیا ہے عامل الصالحات کا امانوں پر, تو پتہ چلا کہ نفس ایمان کی جز عمل صالح نہیں ہے. ایک ہے نفس ایمان, ایک ہے ایمان کامل. ایمان کامل کی جو جز ہے اقرار تصدیق اور عمل بالارکان, اقرار باللسان تصدیق بالجنان عمل بالارکان, تو ایمان کامل کی تجز ہے لیکن نفس ایمان سے خالی ہے خارج ہے. کیونکہ عطف جو ہے تو وہ تغیر کو چاہتا ہے, تو اگر ایمان عمل صالح کا نام ہو تو عطف شعلہ نفس ہی لازم آ گیا, یہ غلط ہے. اور اگر ایمان مجموعہ ہو تین چیزوں کا تو پھر جز کا عطف کل پر, تو کل میں آپ بھی تو ہے نا, پھر بھی عطف شعلہ نفس ہی والی صورت بن جائے گی, تو اس لیے یہ جائز نہیں. تو لا مالا ماننا پڑے گا کہ ایمان سے عمل جو ہے وہ خارج ہیں, یعنی نفس ایمان سے خارج ہیں, اگر سے کامل کی جز ہے جلد عمل کا اوپر ایمان کے براہ لے کے مرتب کیا جانے والا ہے حکم. ان دونوں پر یہ اشارہ ہے سبب بشار کے متحق ہونے میں دو عمروں کا جمع کرنا ہے درمیان, بے شک ایمان ہوا کیونکہ ایمان جو عبارت ہے تحقیق اور تصدیق سے یہ بنیاد ہے, عمل سالم مثل بنا کے ہے. اور جب بنیاد ہی کوئی نہ ہو پھر اوپر والے جو تعمیر ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا. لا لا اسی طرح اگر بنیاد ہو اوپر تعمیر کوئی نہ ہو تو پھر اس بنیاد کا کیا فائدہ ہوگا. ایمان کما حق کو مفید نہیں عمل کے بغیر, اور عمل سرے سے مفید نہیں ایمان کے بغیر. یہ فرق آ جائے گا اس میں, کیونکہ میں یہ عمل مسکال ضرورت خیر نہیں آ رہا تو ایمان خیر تو ہے نا. اللہ والا اس کی جزا دیکھے گا. تو دو صورتیں, جو پہلے جنت میں داخل کیا جائے پھر نکال کے دوزخ میں, یہ بال اتفاق بنا ہے. اللہ والا پہلے دوزخ میں بھیجا جائے گا پھر نکال کے جنت پہنچا دیا جائے گا. اس لیے پھر جملہ نفع ہے ایمان کا, لیکن عمل ہو ایمان کوئی نہ ہو. جس طرح تبلیغی ٹولہ چلتا ہے بڑا عمل کے لحاظ سے, لیکن بنیاد ختم ہے. اس لیے شیطان انہیں نہیں نہ مجبور کرتا, کیونکہ جب بنیاد ختم کر دی ہے تب جتنا عمل کرتے رہے بیکار محنت ہے. شیطان کا کیا بگڑنا ہے, ہمیں نہیں عمل کرنے دیتا ہے, کیونکہ بنیاد ٹھیک ہے تو اوپر مال تیار ہو جائے گا اعمال والا, تو یہ تو واصل اللہ ہو گیا. اس لیے ہمیں عمل سے روکتا ہے. یزید فقیر خارجی بن گیا تھا, جماعت چلی بسرے سے تاکہ پہلے حج کر لیں پھر تبلیغ کے لیے جائیں گے. مسجد نبی میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچ گئے, اسی رستے سے جا رہے تھے, حضرت ابو ہریرہ بیٹھے آج شفاعت کی بیان کر رہے تھے. یہ سنتے رہے پھر اعتراض کر دیا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا قرآن کے خلاف ہے, قرآن میں ہے ان کمن تو پھر ان فقط رہتا, جس کو تم نے آگ میں داخل کیا اسے رسوا کر دیا, تو تم جنت میں پہنچا رہے ہو رسوائی تو ختم ہو گئی. کلو آ رہا دنیا خرجوں میں نہ وہی دھو دیا, جتنے مرتبہ نکلنے کا ارادہ کریں گے لوٹا دیے جائیں گے, تم انہیں نکال رہے ہو قرآن کے خلاف. انہوں نے فرمایا حال سمیت اب مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ایسے بھی یاد ہے حضور کے مقام والی بھی کو یاد ہے, وہ کیوں یاد ہونی تھی. میں ایسا ایسا ربو کا مقام محمودہ کی تفسیر کر رہا ہوں, اس منصب پر جو آپ کے کمالات ظاہر ہوں گے شان ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اب یہ جماعت الگ بیٹھی تو کہا حال تمام شیخ یقل والا رسول اللہ, بوڑھا بندہ صاحب بھی مسجد میں بیٹھا ہے یا جھوٹ بول سکتا ہے, لام عالم جھوٹے ہیں غلط ہیں. تو ایک بندہ خارجی رہا باقی سنی ہو گئے, جو سنی ہو گئے گھروں کو چلے گئے, جو خارجی رہا وہ پھر نکلا تبلیغ کے لیے. فلم یخرج منا الا رجل واحد, ایک ہی نکلا تبلیغ کے لیے, باقی گھروں کو واپس چل دیے. یہ جس طرح کتا باولا ہو جاتا ہے نا, پھر وہ مالکوں کے قلعے پہ نہیں ٹھہر سکتا, دوڑتا ہی رہتا ہے جب تک مر نہ جائے. ان کو بھی اسی طرح کی بیماری لاگو ہو جاتی ہے. تجارا بہم الحوا کما تجارا بہم القلب, باولا پن جس طرح بندے کو نہیں بیٹھنے دیتا ہے اسی طرح ان کو بھی ہے. کیونکہ ایمان وہ جو عبادت ہے تحقیق تصدیق سے وہ بنیاد ہے, اور عمل صالح اس پر بنا ہے, اور نہیں فائدہ ساتھ بنیاد کے جس پر بنا کوئی نہ ہو. اس لیے بہت کم ذکر کیا گیا ہے ان کا اکیلے فقط ایمان یا فقط عمل, اور اس میں دلیل ہے کہ یہ اعمال خارج ہے مسمی ایمان سے. کیونکہ اصل کیا ہے کہ شے کا نہیں اثر ڈالا جاتا نہ اپنی ذات پر اور نہ کل پر جس میں کہ یہ جز بنا ہوا ہے, ورنہ پھر اپنے آپ پر اثر بن جائے گا نا. ویسے تو مغیرت ہے ہی صحیح, کل جز میں مغیرت ہوتی ہے, لیکن جب کل میں آپ ہی داخل ہے پھر اپنے آپ پر اثر بن جائے گا نا, پھر وہی مغیرت فیل نفسی والی صورت بن جائے گی. کافی ہے یار.